jeszcze żyją tych kłamstw, gnębiących ten biały ląd. Wyrosło największe z nich, hańbiące aryjską dumę nas wszystkich. Ten wciąż mordowany kraj i wolność każdego z nas, sprzedane semickim bogom, prowadzą do końca tego narodu. To nasz ostatni bunt, który wolność wróci nam. Czy prawda stanie tam, gdzie potrzebna jest dziś, jak nigdy przedtem, biały młodzieży? Sztandar zwycięstwa biało rozpocznie pieśń. To nasz ostatni zew, który wolność przyniesie lub śmierć. To czas wędrowych słów, rzucany przeciwko nam, zniesiony na gruzach kupiących wartości wszystkich farszywych kłamstw. To ludzie nie warci nic, trucizna dla naszej krwi. To wolność wyrwana nam z serc, nie wróci bez walki twej. To nasz ostatni punkt, który wolność wróci nam. Czy prawda stanie tam, gdzie potrzebna jest dziś, jak nigdy przedtem, biały młodzieży? Sztandar zwycięstwa biało rozpocznie pieśń. To nasz ostatni sen, który wolność przyniesie lub śmierć. Ostatni sen, który wolność przyniesie lub śmierć.